لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مكة إنك لأحب البلاد إلى الله وفي رواية لأحب البلاد إلي لولا قومي يخرجوني لما خرجت رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی زکمند و حاضرین و مسلمانان و رنو رب العالمین دکلنا چدا دنیا جوڑکڑی ند تمام کائنات و د مخلوقات و د پیدا کول و سرا باجل پکی فضیلت و غروالے ورکڑے لگ قرآن شریف کی سورہ قصص آیات مبارکہ دے وربک یخلق ما یشاء و یختار رب کریم فرمائی چے زما حبیبا سارب و ذات تے چے پیدا کول کئی او غرقول کئی مد تمام کائنات او د اشیاء او پیدا کونکو الله دې او بیا په دغه کائنات او مخلوقات کې باز نه په باز ور ور کولو والم الله رب عزت لتقور رضی اللہ تعالیٰ کی نپاغی کی دجمی مبارک و رضیتا اللہ فضیلت ورک نیاشت پیدا کی نپاغی کی رمضان شریف تا فضیلت ورک دارنگش پیدا کی نپاغی کی لیلت القدر تا فضیلت ورک تمام کائنات و انسانان پیدا کن نخپل حبیب دے تمام و کائنات و سردار جو او وطن نے پیدا کر نکتول کی مکی مکرمی تفضیلت ورک رب العالمین دے خار دے مکی مکرمی تفضیلت ورکڑے او داغی دے فضیلت او داغی دا شرافت او دا فضائل و ذکر دی مختی جمعو کی تاسو توشو دا غیخار دا مکی مکرمی تا فضیلت دا دیو جنم دے چیزمون استاسو قبلہ کعبہ دا قد غیخار دا مکی مکرمی کی موجود دا او دا دغی بیت اللہ شریف پا جوڑونکو کی او بانی او جوڑونکے دے خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کم آیات مبارکہ چی دی سورہ بقرہ ماستا سلام نے تلاوت کو تدیکن داغی داغ دعا ذکر فرمائی اللہ قل حبیب تویات کا وقت چگر زول دی من بیت اللہ شریف مصابتا للناس مصابا یو مانا دا و زید جمع کی دو اید اطراف العالم نخلق رازی دے عبادت دا حج و دو عمر پنیت او بیت اللہ و حرم دا غید جمع کی دو زید مصابتا للناس مانا زید جمع کی دو او مصابتا للناس دا مانا موا زید ثواب زکدا د ثوابونو غتلو زید یو نیکی پتی پیو لاکرا و امنا او داد امن و امان زید رب العالمین دا غیخار تا امن ورکڑے دا دیو جنتر قیامت پوری دا غیخار پا امن و امان دے بیا فرمائی واتخذو من مقام ابراہیم مصلی پدی پور کی در رب العالمین دا قدرت کاملا دیر نخی یو پاغی کی مقام ابراہیم دے ویونی سئی دا غزید ابراہیم علیہ السلام نمس واللہ زید مز او اللہ فرمائی منگا حکم فرمائی لے حضرت ابراہیم علیہ السلام تا او دا غی بچی حضرت اسماعیل علیہ السلام تا دا چه دوارا پاک کئی زمادہ کور انتوہرا بیتیا دوارا پاک کئی زمادہ کور دپار دا تواف کون کو اے دا اللہ دا کور دا مسجد حرام اور دا ہر جماعت دا پاکئی حکم لے پا شریعت متوہرک سنب پاکے تو بیت اللہ کی او پنور جماعتنی کی شرک بنکے گناہ بنکے غیبت بنکے ذکر دار عبادت زیدے دار گناہن زیدے تردی پر علماء لکلی دا فرائض ان علاوہ سنن و نوافل دن سڑے کور کی کئی نو اجر بورت دیر ملاوی دا جماعت بدلی خبر و نپاکی دی خبرونا جماعت بپا کی چی دی که بدو گناہ خبرنکے دی که بدو ظلم خبرنکے دارنگی جماعت بظاہرنم پاکے جاروکے میں صفائی انتظام دے کے او دا کور پاس کئی دا ثواب کون کو لپارا ورد بیت اللہ شریف کی گن عبادتو لکی گی پتولو کی مخ کی ثواب ذکر کو ذکر پا مخ دزمک دا غیو کور دے چی ثواب تکی کی گی او نور دا سی زیون پا دنیا کی نشت چاہی کی دے ثواب خوش یو جن علماء لکلی حاجی و معتمر تا دخل وس و طاقت مناسب زیاد تر توافل پکار دے ذکر تلاوت بنزے کن کی نوافل او ذکر بنزے کی و طواف بغیر دبیت اللہ شریفنا بن پہ حزے کی لگی والعاکفین دپارد اعتقاف تو ان کو چدل تب خلق راضی اعتقاف بکئی والرکع السجود او دفار درکو او دسجدی کو ان کو ورد بیت اللہ شریف پا جوڑا ان کو کی یو جوڑا ان کے دے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام او دتا بانی اول لوئی دبین مختی سو پیرے دبین بیت اللہ شریف تعمیر شہرے لکا علماء لکلی دی ابن کثیر ذکر کری دی نور و مفسرین و ذکر کری چد بیت اللہ شریف تعمیر تقریبا دو لسکرت شوئے اول دا فرشتو دا کور جوڑ کرے انسانان لا پیدا نو دا کور اول فرشتو جوڑ کرے رب العالمین دا ملائکو پر ذریع بیت اللہ شریف جوڑ کرے آباد کرے دی دویم بانی دے حضرت آدم علیہ السلام لکل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قول لے ویکلش آدم علیہ السلام اللہ دے جنت نظم کی تراکس کو ندغا وقتی ورط ارشاد فرمائلو چیزو خطازم کی لکزوم خیودا سے پور در سر کزوم چیزاغی تواف بکی دیش او سنگا وی لکا سنگا زماد عرش تواف کی اے قرآن شریف کی اللہ وی ار وقت ملائک دا عرش ندیر چاپیر تواف کش وطر الملائک تحافین من حول العرش ربی کریم فرمائی اے زما حبیبت وگور ملائک چگیر چاپیر دا عرش ندیر جی او د دین غیر چاپیر بخلق منزنه کئ لته زما د عرش نغیر چاپیر ملائک منزنه کئ زما د عرش نغیر چاپیر لته څنګه ملائک منزنه کئ نو اول الله د ملائکو په ذریعہ جوړ کړي او بیا آدم علیه السلام د دې تعمیر کړي ابراهیم علیه السلام مو چې جوړولو نو اغزالو دنیا دون دتو خودلے شو لکہ سور حج کی فرمائی وَإِذْ بَوَّعْنَا لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ وَإِكَنَ جِخُودِ لِمُنْغَ عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَاغَزَيْدَ بِتُ اللَّهِ شَرِيف حکم ورطا وسجدہ جوڑ کا دنیا دون پخارو کی پتھو اللہ ورطا اغر ملائکو پزریو خیر دو بنیاد دمخ کے نم آبیاء علماء کرام و ذکر کری وید پینزو غرون و مبارک و دگت و نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دار اللہ کور جوڑ کرے یو جبل حرا چدا پا مکم و کرمک غرد داغی گٹھیں پکی لگو ہے دارنگی سبیر دا پا منا کی ایو غر دے کلچ مکی مکرمین منا تزی مکی مکرمین منا تزی ند منا آخر پوری ایو غر دے چکیلاو دے اغیتا وی سبیر اغیتا سوی سبیر وی مشرکانو بچکل دے مزدلفین منا کراروان ادن ننور خطون پس براتلل ایو بی اشرق سبیر و اشرق سبیر سبیر غربان ننور رناو لگی دا حضور پاک دا این مخالفت کو او دا منان دا نور قطول مخترا روان شمزدلفین منان دارنگی جبل خیر دا تقریبا علماء کرام و ذکر کری دی دا پینزو غرونو گٹ این دا بیت اللہ پا تعمیر کی استعمال کرے دا حضرت آدم علیہ السلام نفس علماء لکلی دریم نمبر کے رشیش علیہ السلام دا اللہ کو ارجور کرے ابراہیم علیہ السلام تاریخ سلورم بانی ذکر کرے دا ابراہیم علیہ السلام نفس پینزم تعمیر ذریع عمالکہ اکڑے اوشفگم تعمیر ذریع قبیلی دا جرہم کڑے جرہم قبیلہ چدا کل اسماعیل علیہ السلام پدغ خوش بیابان کی ابراہیم علیہ السلام پریخ ہے دا قبیلہ دا حرم شریف پلارہ تیرے دا مغام گردے دل دا حرم شریف دلی اسی رپاس سن کیا خلق عادت ہوئی دل تا خوب نشتا دا مارغان خود اوبو دا پاس گرز مون خوب دیلا رضو اور آزو دل تا خوب نشتا وٹ وطن دے آف اللہ اسماعیل علیہ السلام تا زمزم چیز رہستے ہو دا دغا جرہم قبیلہ دا دغا اوبو سر دے رشو دا جرہم قبیلی شپگم نمبر کے دا اللہ کور جوڑ کرے اوم نمبر کی دنبی علیہ السلام تنی تنو کی راضی قصی ابن کلاب دا کور دا اللہ جوڑ کرے اواتم ذل کی قریش جوڑ کرے نحم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جوڑ کرے اولسم حجاج ابن یوسف جوڑ کرے اولسم سلطان مراد یونیک بادشاہ پا 1040 ہجری کی ترشے آغد دی کور تعمیر کرے دیارا موجودہ مخی کم شاقات چی ترشے دم دا حرمینو پا آبادی کی او پورا حصہ او برا خکرے پورا توجہ دا آغد حرمینو شریفین او بادو لولا او یقیناً چی پورا دا آغد دا آبادی احتمال کرے دا دو لسکرات دا تعمیر دا بیت اللہ شریف شے دا ابراہیم علیہ السلام بانی اول نو دا دین امخ کے ملائکو پزری رب العالمین دا کور جو کرو آئی عربی شاعر دا دو لسوارا پشورنو کی ذکر کری آوئی بن البیت خلق و بیت الالہی مدد دہر من سابقین اکرمو ملائکت آدمو وولده خلیل عمالقت جرحمو قصی قریش ونجل الزبیری وحجاج بعدهم یعلمو وسلطاننا الملك المرتضى مراد هو السيد المكرم وفهد بن عبد العزيز الذي به المسك قدس البناء يختم نزيد لس طريقو سرا دا الله ذكور تعمير شه ددي تعمير پدي ترتيب بال شه اگر دا کور دا مخ کے نو لکہ بخاری شریف کے راغلی ابراہیم علیہ السلام تا اللہ حکم فرمائے لو چیت دی دا اخپل بیویوں بچے لار شزمار حکم مطابق یوزے کی پریگا میں دا شام نرا روان شو اور حرم شریف بیابانو دغزے کی ام المومنین حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ او قل معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر او جا روان شو واپس بخاری شریف کی راغلی بیوی اور پس ورمن ڈکا ورکوئی الی من تکلنا یا ابراہیم مونگ پدی خوشی بیابان کشا لپری دے. ابراہیم علیہ السلام جواب ورنک دیم زل ور پسی بی بی آوازو فرمائلو دیم زلو فرمائلو بی بی پوش و جدا خوی وفادار او محبت ندک خاون لے زدری پی ریواز کنگوری چینا لکد برن چی حکمی نسلو رم کرت بانے ورکوی آلہ امرک بحاغا دامین چی دیدل تپریخو دادر کا اللہ حکم کرے. ابراہیم علیہ السلام پسلو رمزل واپس قتل ویما کا اللہ حکم کرے ورا بی بین دے ابراہیم علیہ السلام بی بیوا آور کوئی از اللہ یدویعنا چکل حکم دا اسمان او دزمکی دا مالک دے نمونگ ببرباد دو لنور کئی از اللہ یدویعنا مونگ ببرباد دو تنور کئی. او دا گر ابراہیم علیہ السلام خصوصیتو امام قرطبی آیات تلان دی ذکر کری جبل سوک بدا سے نہیں کہیں چیرے ہوئی ابراہیم علیہ السلام بی بی او بچے دے بھی ہم زنگل کی پریزی آغای لکو حکم و نتالکو حکم نرے کھنا دادا آغای خصوصیت ہو دادا ابراہیم علیہ السلام سو خصوصیت ہو لکنے چرا بچی دے نظر نا پناشل دے ابراہیم علیہ السلام کعبی قبلے لمخ کو کعبی تاولا سے پور تکل حدیث دے بخاری شریف کے راہنی ورکور دے مخ کے نوزے کلا سے دعا کئی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے زمان ربا مادا ستوبن پارخ البچی پریخل پیودا سمیدان کی چاہ اس قسم دا زرغن قابل از مکن را کمزے کی مپریخل عند بیتک المحرم ستاد پوری ذت من سرا ورے لے جوڑکڑے نرے خدا کور دمخ کے نو قرآن شریف وی عند بیتک المحرم ستاد پوری ذت من سرا ستاد پوری ذت من سرا اور رسول پارا مپریخی ربنا لی اقیم الصلاة فجعل افئدتا من الناس تحویلہم دید پارا مطریق اللہ چستا پہ عبادت پابندیوں کی یا اللہ تر قیامت ایمان والو دزن توجہ دے کور پلکی دار ابراہیم علیہ السلام دعا او بیادہ غزے کی بی بی تا تو عام ختم شرے زکر لگی کجورے او لگی او بیور سرک ریخے دیو جنہ مور لچی سنم علاوی گی نو دا بچی شود دنی دیو جنہ رمو دا شریعت مسئلہ را ورا اللہ دیر مہربان دے کل سڑے پزان سختی کئی مسئلہ دا دا یو مور داو بچی لشود ور کئی او دا یریگی پر رمضان شریف کے چکچر زر و جنسم نو بچی لبمی تکلیف رسی نو دا ارحم الراحمین حکم دا دے روج دیو خری قضا دے را گر رہی گیا ارحم الراحمین حکم دے باز خلق رخصت مانے عمل لکے دغا حکم ددیم دے او زنانا حمل لے نگورت آغیت دو خوراکو ضرورت تھی بچید نم ددی دے بدن نتا خوراک ملاوی گی دے لکدا پزان یری گی یا کو بچی یری گی چی دلو گی تن دے دو جنہ بچے با ممل شی ندام رو جا پڑے شی دیا دے رستو خزارو برزائی مور تا خوراک نملاوی دو نشو دلو دو بچے دلو گی نیچے والے دا بچی چکل اللہ تیوال شورو کل نمور ور تکتے نشور مدی گیر چا پی روکت السنو نزدے زی اچت ور سر صفا نصفا دے رئی تے ور منڈکا چس سی کی سوک سی کی دا خراب کا اندازو لگے نصفا دے رئی وانے ادرے دا بیاد صفا نرا روانت و مروالا بدا چی وہ پا صفا والا روا نہ اسماعیل علیہ السلام خود زمزم دو پی سرو نہ دو صفا لے رہی نہ بچے غور تخکارے دو بچے ہم صحیح کولو چیسی او نکرے او اغلے دو خرات و دسکات تعلب و تعلی شب کولو لبیاد صفا نہ مروا ترالا نہ دی منس کے خورو دو صفا و مروا دا غزیل چیب بی بی رہو رسید نو بچے و نخکارے دنو منڈوے کا اللہ تلاغی غمند دور محبوبی دی چې تر قیامت چې څوک حج لذي نو دا حج د قبلې دو سند ورته ترغه ملاو نشي چې منډي والی دي نو په مروه کې وودري دا بیا وځي ته به شیخ کارې دو تر دې چې ووم چې کارې په مروه پورا کول نو سواز غونتي واورې دو نزلی وخت له واز ووري لکه خوب ولکې جبریل امین علیہ السلام اللہ دبارہ را دے گا او دا وزر والے جبریل امین علیہ السلام نو دا غید وزر دا والو سردہ دا زمزم برو تھی دا جبریل امین علیہ السلام دا خطیقن دا والو دا وزر والو سردہ دا زمزم برو تھی ورطوئی تسو کی بی بی توئی ویزا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیویر میلاؤ لے دل تقریخی ہے وی اللہ تا اسکوار دی پرتے وی تخفکی گا ما پریشانتی گا ما دادا اللہ پور رے او استادا بچے وہ لوئی گی او دے چی لوئی شی دا اللہ دا پور بدخل والد سر جوڑے او دادا زمزم ابو وی داستا سقرات و استاد نے دا بتر قیامتا دا اللہ ملمان رازی زیوف الرحمن چورتوئے او دا بداغی فراق اس کا کی ابراہیم علیہ السلام دا دی پا جوڑا ان کو کیا جوڑا ان کیا ورنہ دا کور دمخ کے نسو دا کور دمخ کے ناباد قریشم تعمیر کولو قریشم تعمیر دا دی کولو دا حضور پاک تلا نبوت نو ملاو قریشو دې تعمیر کولو نوراجه مشول اگر دې مشرکان ابن کثیر هم ذکر کړی دی اعلان یو کوم دا الله کور جوړو اور حرام ته سبب پکې نه لګو الله کور جوړو حرام ته سبب نه لګو ویلا تدخلوا فی بنیاننا من کسبکم الا طیبا مونگ دا اللہ پور جوڑو خگر دا پاکو پیسونا بغیر و گندہ پیسی سکن را رہے نو پیسی را جمع کی حلالی و حرام پکیو پیسن جمع کولا نو حلالی پیسی چی جمع شو بیت اللہ شریف کنو جوڑے دا نو گرم مشرکان سوکن حرام پیسے نلگولا بیت اللہ شریف را کم کو دا حکیمی سچ ورطوئی حجر اسماعیل دیتوئی بیت اللہ میزاب رحمت پر نالے طرف تا دیتا حکیم ہوئی دیتا حجر اسماعیل ہوئی دا تقریباً وگز شرعی دا بیت اللہ سر طول حکیم دا بیت اللہ سر نو دیتا را کم کو چی بیت اللہ با کم کو خو حرام پی سپکن لگو ورک کافر خدا اللہ دا پور دمر یو حرمت او عزت دا غیت زلکو ایجی خبر بات حرام پیسے دا اللہ پا کور کنے لگو نا نن زمانے خدا سیوی چھ مسلمان دے خوکہ دا اللہ کور جوڑائی نو حرام و حلال لپکی نبوری مشرکان دی کافران دی بیت اللہ شریف جوڑائی خو حرام پیسے پکی نلگو نا تردی پوری چھ حلال وینا نو بیت اللہ شریف اور ترالن او دقا وقت اگا مشہور جگر راغل ودائی چکل تعمیر شورو کنو پدی جنگ شو چه دا حجر اسود بسوک کی دی یو قبیلی والوی جدا شرافت دی مونت حاصل شی بلی مونت دی حاصل شی خبر جنگ لورس دعوان قریب وی چه مکی والو یو بالقتل کرے یو مشر سڑے اوپکی ابو امیہ مخزومی دا بکورے شکو دغا وقت طولو کے مشر سڑے ناغوار تریدہ سکار دی جگڑی مکوش بنو شیبہ او دروازہ و بیت اللہ شریف اس تقریبا بیت اللہ شریف یو سل دو لگ دروازی یو سل دو لگ آغا وقت کی مختصر دروازی یو پکی دروازہ و بنو شیبہ او سمشتا آغا مشروع سبا د طول و نوقتی جی پدی دروازی سو برادن نشو زمون دی جگری چی سلب آکے اسوان نشورات لے چھے اللہ حبیب دی موجود ہوئی اوفی صلی اللہ بل سکے دیکھ ایتا خبروں پر دو ساری دو طولو نمخ کل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا غدر واضح راتن نشو او دور مشہورو دو اللہ حبیب دو نبوت نمخ ای جا انا الصادق الامین جا انا الصادق الامین وی رشتنی او امانتدار راغے وردا خبر ام یاد ساتئ دا رشتنی او امانتدار او بزرگ او ولی خلق الوی چې حق دی بیان کړی دی دا حضور پاک صفت صلیخ کالا صلیخ کالا کی مورد مشرکان او سوری دا صفا دے دے ریبانے ادرے دا آجان او موتمیرین چیزی کنا دا حورم یاد وی چلی حضور پاک اول داوت دے دے رید قصر بس غار جراتی وحی اشوا دام یادو ساتی دا قرآن دا وحی نمختل اللہ حبیب داوت ندے چلو لے دا اللہ دا حبیب داوت قرآن امت پر رسول او قرآن بیانو کله چې غار حرا کې د قران وحي وشو دا الله حبيب ولد صفا په ډېر یو درې دو او هغه وخت چې ډېر د خطرې خبره به وکړه نو یو سړي به صادر راوغوستو او دا سړي وګوره پاسه ویوالو دا الله حبيب صادر مبارک راوغوستو او د صفا د پاسه داسې خوځو مکی والو چې اعلان واوري د نوې ویچی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتواز کئی صادق و بے نطول مکی والا خلق راج مشول سرداران وہی کسوک میں سورات لے نقب القاسد رو لے گلو تا اللہ حبیب ورطوئی ما پورا سلوی اخکال زندگی پتاسو کی تیرہ کا قرآن شریف کی موئی فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ما دخل زندگی اولو یہی سب تاسو کی تیرکڑی تا اللہ حبیب دنبوت نمخ کی سلویخ کالا پا مکہ مکرمہ کی تیرکڑی بے گردی سلویخ کالا کی تاسو زہوکتم زما اخلاق موکتل ما سر معاملات موکل سلویخ کالا کی سڑے پی جندی شکل حل وجدتمونی صادقا نو کاذبا اے مکی والو دارا توائی سلویخ تعلم و زما اخلاق و عادات و سیرت و صورت و قطو زم رشتینی امندم موک دروجن نگر طول مکی والوی دالا حق بیان بیشه دا نبوت پیغام خلق و تند رسول طول مکی والوی توی جربنا علیک مرارا فما رئین فیک الا صدقا وی بار بار من پتا تجربی کری درشتیاو نہ بغیر مبل شیدر کی نیدلے نوے اللہ حبیبی خاچ ما دمر رشتینی گڑائی نمائیو پیغام روڑے لا الہ الا اللہ اغا اہل زبانی پڑی پویدل لا الہ الا اللہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو وی دعوائی نو کامیاب بشئی اغیی خوب پسو نو خدایان نو کریو کر چلات بابا دی زموار دے بزرگو عزا دی زموار دا منات دی زموار دے او لا الہ مانا دادا بل حسوک الہ نشتا بل حسوک حاجت روا مشکل کشا نشتا بل حسوک دے عبادت او د بندگی مستحق نشتا انسانانو کی پیریانو کی ملائکو کی گتو کی اونو کی سوک دے الا اللہ یو اللہ دے چی حاجت روا مشکل کشا ہے او د جملو عبادتنو د بندگو مستحق دے نگر رنبے ور تخفل تروائی ابو لہب ورتوئی تبلک سائر اليوم الہذا جماعتنا وی تال دی طول ورز حلاکت و تباہی دا اللہ حبیب توئی ایلہ بی لمونی چھتا سخاص خبر وی تا مندیل پار را جمکو دا دین خبر پا متکبرینو دا پخوان اسپکل وی مونی جسلم و جمکے ایلہ بی لدیل پار دی را جمکو او بیاد دین پس دا اللہ حبیب توئی شاعر وی دا اللہ حبیب تبے مجنونے لے ونے وے وے تدی مسئلے دا وجد ناغی وی راغ منترشتینی و امانتدار داد نبوت نمخ کے معاملہ دیو جنگو رئی قرآن شریفی و تاریخ ذکر کرے ہر نبی دا نبوت نمخ کے وقت و قوم کے تیر کرے نو خلقو بے صفتو نو کول او چکلے حق بیان کرے نو بیا د صفات په خلکو مذمت شروع کړو. دا امتحان هم دی کچره حق دین بیانول او خلکو دي صفاتم کوله حق دین بیانول او خلکو دي قدر او زیه امتحان وکړه. خدا خو یو بل الله رضا را او یو بل خلکو بجه رضی دی او سپکی او تهمتو نری الله ګوري جلا بند سره ګوري دې دې خلکو یو سورز پراپګند له ګوري او خنداګان له ګوري او تر ما حکم له ګوري. او دا تاریخ قران ذکر کړي چې کله حق بیانو کې کړه وی هل حق مر ولو کان در حق اگر چې د ملغلری په شان له خدا تریخ وي. د الله حبیب دغه دروازې نه د ټول نمک کرا دل شو. نبی علیہ السلام داغه سے صلدا سو فرمایلا صادر یو غړولو پاغه کی حجر اسود کیو او د هر قبیله مشر له راشی د صادر فی سفلا سو کیو نسی هر مشر صادر الله سو کی نیولو او حجر اسود دی ویل راو. الله حبیب ورته شګورو د ټول قبیلو مشران پکې زمون د خاندان سو نشتا په مبارک لا سے رواه سودا کوم کی چې حجر اسود د دغلته کیو او ټول جګړه شوه اتمش علماء لیکلی دی فیصلی کون کو تصفہ توا چه آئندہ دی عظیم دی شخصیت نسو جوڑی دیلے کی خبر با ایلہ صفہ توا جدا غمو فیصلی کولو والا سوک دے دی تمام انبیاء علیہم السلام سردار دے اگر بعض اقل من خلق مخصوص کئی روایات تراغلی دی نبی علیہ السلام نیکو دے گو خیار سڑے ویدہ اللہ حبیب لا معصومو شودو رودو والو دا سی ویلا سکر آواغستو اور نور سرداران بناستو ویدہ خلق آو برئی زبیا امی آبنین ان لی ابنی حاضا لشان زمانی دی بچی بیولوی شانی دا اللہ حبیب یادو دا اللہ حبیب نیکد نبوت نمخی اگر بس اللہ دی زر کے اچولی ویو آو برئی یا وزیم یا بنین و زمانی دی بچی بلوی شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیادر مد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پدی ترتیب بانے جدی فیصلوں کا او حجر اسود پدی ترتیب بانے کی ہو وریو دی بیت اللہ شریف دی فضیلت دام دے چی جنتی کانی پکی لکم آقام ابراہیم جنتی کانے دے او دا حجر اسود جنتی کانے دے دا اصل کی یو گٹھا وا دزی شیعو دلا سے اسلام تو دیر نقصان رسے دا دا روافظ و شیعگان یو وقت کی دی پا حرم شریف بانے عملہ کرے و قرامت دی شیعو یو اڈا لگا قرامت وا دا اسماعیلی دینے نا رو سی پدی ملک بانے مسلط دی دا پدی شیعو کی اسماعیلی باطینی یو اڈا لگا او ابو طاہر قرمتی دا دلی مشرو نو پدری سو نلسم حجرائی کی دی پا کعبہ حملوں کا نو حجر اسودی تختولو او بیا دور ظالمانو چی حجر اسودی تکڑی تکڑی پا نو دان آغای در لاسو نچی راق لاشو ہے کنا دی تقریبا نتی تکڑی بی ناغتی تکڑی بیا پا بنا گھنا کی خخی کری اور آگے لگی چاپیر دسپینو زرو دپیتلو تامبے راتا اکڑے نو حقیقت کے دغتو لگتا حجر اسود نرے حجر اسود یو اگتا وا یو ہے سوا و دغا قرامتاو چکل حملو کا پدری سو نلسم حجرائی کی پدری سو نلسم حجرائی کی ناغت ما تکا لگت اسلام دشمنان دی اس دا حجر اسود دا پاتو ٹکڑو والے مشتمل نے او دا بیا را یو زیشی اصل کی خلول ددغی تھی لکہ سڑے خلائی مکور تا ملاوی گی نو دے پکی آغا نیت راولی آغا نیت دی پدی کی راولی یو خدا دے چھ گردا حضور پاک پخپل و مبارک اللہ سو ایخ او دغزے کی او دی فضیلت دارے دے تواف ابتداد دین کی گی او پدیبان انتہا ترسی پدیبان انتہا ترسی دام روایاتو کراغلی چید دی گھنی تب رب العالمین جب ور کئی او دی تب استرگی ور کئی پاورز دکی آمد چچاپ اخلاص سرخ کل کڑی اخلاص سره خپل کړي د پاره وګواهی کړي. دام روایتو کې راغلي چې دا ګټه کله جنت نه راتلا نو دا د شهودو نه زیات سپینه وه. خدا انسانانه چې کله مسح کوي کنه نو دا ګناهونه راکاږي لکه د مقناطیس په شان. نو دا غي سره تور شوی باز علماو لیکلي او یار سره یې سوچو کی چې کله ګناه په یو ګټه کې اثر کوي نو دې زړه باندې وسور اثر کوي. حضور پاک فرمایلی دي وای کله چې یو مسلمان ګناهو کی پګړې تور دا ولګي نو کده توبه واسي کړ نو هغه دا الله لري کی او کده توبه نه واسي بل ګناه کوي نو بل دا ولګي بیا بل ولګي تر دې چې ټول زړه د ګناهونو په ځنګ کې راګیر شي. الله وای کلا بل غان علی قلوبهم پزړونو د دای د بدو اعمالو د وجنه زنګ راغله. کله وای ختم الله علی قلوبهم پزړونو د ګناهونو مهر لګیدلې. اږي چې ګوره د بازي تاریخ والو هغه حماقت علماء ذکر کړي بازی دا تاریخ والا و جدید ذہن والا اعتراف کئی جدا سپینا وا نوی تاریخ کی ہوئی چتلی کلی نوی جدا سپینا وا ابری نمکال رسل علماء لکلی جو خبرت امام دا انبیاء و نصابت شنو تاریخ سے حیثیت تے ابری نمکال رسل دائیو اعتراف بازی ملحرین کئی چی دا تک سپینا وا خو تاریخ با چتلی کلیو کنا چی دمر مدی پوری سپینا وا بیا پا دور اس کالا او دور سن کے دا سشوا دور احل علم لکلی چکلے او خبرا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ثابت شی نو کچا لکلی کنی لکلی پگمائی دو ٹکڑے شی ہوا نو دا انگریزان تاریخ لکلی سا دا حضور پاک موجزہ وا مشرکان ور تو یہ منتبس موجزہ ہے رسوار لسمی شپاوا حضور پاک اشاروں کا پگمائی دو ٹکڑے شو او دا جبل حیران یو یو پللان بلبل پللان دا اللہ حبیب گواہ شہید دا اللہ پیغمبر ہے متویلا قرآن انگریزان و تاریخ نہیں لیکن قرآن شریف ویلی احادیث و متواتر و کراغلے دا تاریخ کس حیثیت نی یا خبر چکل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نصابت شی قرآن وی اقتربت الساعت وانشق القمر قیامت رانی زیشو او زمان حبیب دا موجزی دا وجن اسفگمید و ٹکڑے شوام دا اللہ حبیب لولی معجزات دیو جنہ دا سی معجزات چی دا اللہ حبیب تمیلاو دی دا بالحچہ تنو ملا او اہل علم لکلی حافظ ابن حجر لکلی درے ذرا معجزے ویر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض استاذان نو موری دلی چی سلور ذرا معجزے ویر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو دا حجر اسود ابتدا کے سو تک تو دا دیخ کلول او عمر رضی اللہ عنہ گرا یہ وجیب تاریخ دے خلق لا قائم کرے حدیث کے راغلی مشکات شریف عمر رضی اللہ عنہ راغے حجر اسود تا مخامق ولارو وی زمان دا اللہ فزاد قسمی تے وگتے تاکی ذاتن نفشتا ان نقصان شتا کباق پل محبوب نیلی دلے چیتی اقلو لنو مابق پل کرے نی اہل علم لکلی وی دے دید پاروی چاہیں دا سینہ سو کراشی او دا قبر گٹی خکل کری او دا بابا دا درگاہ گٹی خلق دا بازو دا پارا پزان وی کنا او سوکی پا دیسترگو دا نظر دا پارا وی سوکی پلاس و پملا دا درد دلری کی دو دا پارا وی نداوی چی گورے دا آمو گٹو غنتی دا دی گٹی حکم لرے او دا مولا ماولی کلی دا حجر اسفت خکلون وی گر خکلون دو کس مری یو عبادت وی یو شفقت وی اہل علم استادانو زمون ذکر کری دی چی دا حجر اسود خلول دا سی دی لکہ اسرے بچے پلاسو کے راغست خلے یہ ندے عبادت کئے کدے محبت تے ورسر چونکہ دا جنتی گٹا دا او دا اللہ دا طرف نراغلے دا اللہ دا طرف نراغلے نو دا ہر مومن اللہ محبوب دے دا اللہ دا طرف نے اوشے شراشی غیس رمینے حدیث کے راغلی باران چی بنوے نوے شوروش حضور پاک بورت اللہ سنو سرگن کر ایوے دا اللہ دے طرف نے نوے نوے راغ دا محبوب دے طرف نہ ہر رات دن کے شے خلق محبوب گنے دا حجر اسود قلول دا سی دی لکب بچے سڑے خکلے اولاد خکلے دا اولی خکلے دا دا اللہ دے طرف نہ راغ دا اولی خکلے شریعت دے حکم کرے وردان یاد ساتی کل اللہ و دا اللہ رسول دیو خبر حکمو کی نو کل دے انسان اقل غیت رسنا چی دے کسا حکمت تے کچھ دا اللہ و دا رسول حکم دے نو پسر و سترگو باغ سکے پسر و سترگو باغ تسلیلے بلکہ علماء لکلی ہر شکی حکمتون لطول دالا دبن خلاف خبرہ لکہ مکی جمعہ کدر لطیر شد ستایو نوکر و خادم ساتلے او تو علی ذر کہ یو لس روتای دا تنور نران او آگر تر رنبے حساب کتاب شروع کی جدا لس رو رام او دا لس رو سا حکمت تے ناغا مالک سر چیاغا دا لس رو دا دی تعداد تکوز کئی دا دب دے کبھی ادبی ہے شن خلق دے ملامت کی جتو خنو کرو خادمی مالک در لوی لس رانا ویوی چی شن رانا شن رانا اللہ ویلی دا اللہ رسول ویلی خکلے کئی اور اللہ حبیب حجر اسود خکل کرے دا امام مجاہد رحم اللہ او قول لے اغوائی کلش حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما خانہ کعبہ جوڑولا لوئی دے گا کہ اغبل ترکو نسکین پاتی دا حجر اسود اغبل نگر امام مجاہد تابیر ہے اغب اقبل دور کی دے بل طرف نسکین والے قتل ہے دیکھ اثر دارے چی گناہوں نے سکر راکھا گی گناہوں راکا گی گناہوں چسو کے مسا کئی گناہوں نہ تراکا گی حج سر اللہ گناہوں نہ معاف کئی چھ حلالی پیسی ہوگر حقوق العباد دے نہ معاف کی گی حقوق العباد دے تو چالے تکلیف رسولے چا دل پریشان کرے چا مال دے پڑے چا سر دی دھوکا کرے چا سر دی ٹگی کرے دا تسل حجناؤں کے کنا نپاغے معاف کی گی اور دا اللہ کم گناہوں نہ دی او حقوق العباد کی نشتا او تلاڑی حلال کی سیری او التحام خسرے تو وہ بس بدل گناہوں نے بالکل پاک را جی دیو جن علماء لکلی دا حج دا پارا طریقہ مدار چکل ازی نو کل چاہ سے حقونا دی پڑھلی دا آغی مخ کے سو کا اینا مافی وغار آغا حقونا ورطا واپس کا او یو گورا دا دعا دا قبل ایدو زی بیت اللہ شریف کی سو زیو ندی چی دا سالف و ندام منقول لی دسلف ندا منقول لی چدل تدو آگانی کبھی یو پدی کی حجر اسودم دے یو پدی کی حجر اسودم دے دارنگی پدی کی ملتظم دے اے دا حجر اسود او دا خانہ کعبی دا دروازی پا منس کے دا کمیسا چدا یہ تا ملتظم ہوئے اگر پہوان علماء لکلی وی دی زیکی چچا دعا غفتی رد شوی ندا یہ تا خبرم دا غزے کی چی چار ست اسم دعا غفتے اب اگر دعا شرن ممنوع نی جائز سوالی نہ سوال اللہ قبول کرے بلکہ علماء لکلی کرش ہوئی نہ سورج ہی ترست ادرے دی وچرا مقام ابراہیم اور دروازہ و ملتظم نے مخل رے نہ سورج رست نوم دا حکم رے وہ ہاتھ کر کے زی ہی کنا لاغی سر دا خان کابی دا غلاب دلان دزون دے در او کل رائے او مخلبول کل بل مخلبول لکه یو بچه د مور او پلار ترون خلی بگئی پا خبر آقا نو داد رب العالمین در احمد ترون خلی لکه بازی بچی د مور او پلار نسو غاڑی نو لمنی پوری رون خلی د پلار او د مور پوری رون خلی نو داد اللہ نا پا ان خطو سر دعا کول چی اللہ زگو نحگار زما دادا حاجتو نزی او دا حاجتو نزی زما سکی پوری د یو د دعا قبل دو زی پاغی کی دارے اور دا حکیمم دا دعا دا قبل دو زیر مقصد اللہ تیر سر دا وہ گزا دا حکیم دا بیت اللہ کے سر ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک دیر محربان او پا امت دی اجن اللہ ویلی چھے اے زما بندگانو فزام دورا محربان نے لکہ حضور پاک سے دربان شورا محربان اے ترخیامت پوری لے امت خیال و لحاظ ستر ہے مولا مشکاہ شریف کی حدیث تیر نبی علیہ السلام پہ حج کے راغ ہے عباس رضی اللہ عنہ بد زمزم ہو بد تقسیم ہو لے مجھے پہ خبر بات او داد ملمنو خدمت پہ میراث کی دنی کن رہی نہ پاتے شو دا بڑے لئے صفت ابراہیم علیہ السلام دا ملمستیا دنیا دی خیر او پہ عربو کی لا زیافت دا اید وقت نرہ روان نباس رضی اللہ عنہ خاص دا دیر پارا دے رو چھے جان لگے اوبور کولے او احادیثو کی دام راغلی تاریخ لکلی جتش اوبنا دا میوی بیرارے اس کی چورتا ہوئی نو د زمزم وبو کې واچولې نو پټول حاجانو به شربت سکول پټول حاجانو به سکول شربت به سکول او هغه وخت تنظیم نو چې کله به خلق منا او مزدلفه او عرفات تتلل نو بیا د قریش او د عربو طریقه سوا دیزه نه په خانو سارو به وګوري او دا به په دغه میدانونو کې پاجانو باندې سکول دا دا غیو فخر او حقیقت کې دا غیو فخر د ملمنو خدمت کول او بیا د ضیوف الرحمن خدمت کول دا ډېر لوی شی دی ډېر لوی شی دی د خدای اندی ملمه خدمت کول خدای اندی ملمه خدمت څوک نه کوي یو هغه چې تا سلالش دی او اوس به ته زرګونه روپۍ ګټې نو سل خو ته دې لپاره خورئ چې غله زرګونه ګټي دا چې نه پیژنې د الله ملمه دی نه دې ته سلالش ته ملمه ده دا اوس ته خبر وره او قران شریف دا غیر ذکر هم کړي وای وای یطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا د مؤمنانو صفت ذکر کړي ويطعمون الطعام على حبه ورکوی تو عام سرد محبت دی تو عامنا دانا چی سیواشی دی و یرداد اپنے پنمشو خیور سرمی ندا خود تو عام دمیو محبت سر اچال ورکی یتیم مسکنتا یتیمتا او کیجیتا او ورکوی انما نطعمکم لوجه اللہ تو عام دلدرکو خود اللہ درزاد پارا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نمو دائرہ دست چمول سبدل را کئی او دائرہ دمن لرو چه ده خلق و مفقز من شکر ادا کئی دیت قرآن ویلی چه ده خلق بجنت تدی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ بارک راغلی وی کلب مسکی غلام او وینجی توی دوک دا خیر خیرات لانی غنگوانانو کرے اوسا او چې ولې ورکو نو ول تل د انتظار او کغه ولکې چې کومې دعا غانې را لکې نوینده غلام براغه وی دې ام المؤمنین ما فراق او طعام غریبانو لورکو او هغه داسې دعا درته کولا نو بیبي بشورو شو هغه دعا غانې دې هغه کورواله لوکي وی دعا د دعا مقابله کې شو او زم اخرات خالص د الله د پاره دې دعا د دعا مقابله کې ول دعا وکا او خیرات میں خالص د اللہ یہ تو وہی بے انتہا اخلاص نو پتی ترتیب بھائی کو حضور عباس اللہ سمراغ عباس رضی اللہ عنہ او بتک سمولے خپل بچی تے ہوئے فضل ابن عباس آغا بچوئے لرشا او کور کے بڑی مور سر صفا لوخی صفا او گوبل اغین اور اللہ حضور عباس بے نمال بدین راکے نام در تقیبات خلق تاسوی جی دا مسلمان دا جوٹاو دار سنہ کرکا کہے ایور ته قربان دی کړه خلق له سونه وای چې الله صفای دې چا غندې دا الله حبیب دې دین برکه دا غیر او بوس کړي او په خاطر زمزم دا او کویو نو پر اسو بو کو ورسته دا الله حبیب ورته کچره دا ير نی ګردا د امت یو څه کړه حدیث می دی لپاره وي وې کچره دا ير نه چې زه بو کرو با سم بیا به تر قیامت ار امت وي چې زه بو کرو با سم لیکن حضور پاک د بدن نه کوم عمل چې ترګن شي کنه او الله په دې ټول دنیا کې ژوند وکړي دې دې په خبره باندې تاسو ګورئ وای دا چې رزنی چې د حضور پاک کله کله سنت یو بزرګونه دي ستا په دل کې یو سنت بنا چولې د پدر کې د بل بنا چولې د بل کې بل بنا چولې دا غي د بدن مبارک نه چې سشې ترګن شه هغه تر قیامت الله ژوند وکړي بل الله حبیب ته چې دا یې رنه چې خلق به در باندې غلبه وکي نو ما هم رسي په دې وګي خو او یو صوبو کیمو میتاو سر ریستی نبی ریح السلام بیت اللہ شریف کی دن نفل کرو خوچ رووت ان افسوس اوکو دیتو ای پا امت تا سے محروانا تا حقان او پریشانی وجہ داوا چی اللہ حبیبی ما خو نفلو کل کعبہ کی او صوبو امتیانم لدی خبر شوک لدی چالم موقع ملاویی چالم اندتا پریشانی اظہار او فرمائن چه ما خودنن نفلو کل پکابه کی اوز با امتم دری خبری شوق لری او چالا با موکم ملاویگی چالا نا نشی چالا نمیلاویگی ایلا با تکلیفی حضور پاک دایی پارا پریشانش بیبی مور تویلی چې زموږ کوم درنا نګورا سانتیا د پاره سوکل عائشه بیبی د لاس اونیوا او حکیم تیرا واستوی دل تموزوکا ځکه څنګه سم د بیت الله راچا چې دغه کې موزوکو وګوره کوشش دا کوي چې وو غزو کې دن نه دن نه زادا سے دل ک خانه کعبه کې دن نشي دې موزوک او دې ورته د غټول واقعیا زیرته ذکر کا چې بیبی دای سګوره د بیت الله راستا قوم چې کله بیت الله جوړولو حلال پی سی نه ډېره او حرام لګولنا نداسی سے تسکړي داسی سے د بیت الله شریف نا پدی اعتبار سره سکړي را کم کړي دا یو جن علماء لیکلي دام د سلف نو منقول دی د حکیم او د میزاب رحمت دلان دی دعاګانې کوي اته شکر یې کنا اکم آجیان جلاری نیزاب رحمت دلان دی خلق خانہ کعبی سرولاری داد سلق نمن قول لی دتی و جناع سلق صالحین با دا حکیم و دمیزاب رحمت داکم دا بیت اللہ شریف پر نالا چیزا دی دلان دی جو آگانی یو خدا دا بیت اللہ حصر بل دا سلق یو طریقہ دارا چی دا دی دلان دی دو آگانی وی غفتی او دا دی دلان دی علماء لی کلی چی دو آگانی کبلی گی میزاب رحمت دلان دی او حکیم کے دننا حکیم کے دننا دارنگ رکن یمانی دویت اللہ شریف سلور گٹھو نری یو کم کی جگر حجر اسود دے ندی تا رکن اسود وی او دا غبل طرف چیرے چیرے نرازی حجر اسود تاگی تا رکن یمانی وی او یو تا رکن شامی وی بل تا رکن عراقی وی یو پکې رکنی یمانی دی یمانی ورته ته ته دغه ګوت طرف ته دی یمن علاقه پرته ده دغه حضور پاک په دغه ځای باندې لاس لګولې او د بعض علماو نه دا منقول لږ د دې قلولم ثابت دي خو غوره خبره دار چې دې سره لاس لګول او بعض سلف خدا سي نکړي دي سید ابن جبیر رحم الله وجه په رکنی یمانی تیرېدو نو لاس دې پراخ خو بیا به لاس پر خلبه نه کیږي دغه ځکه موږ دعاګانې قبليږي د رکن یمانی سره دعاګانې قبلي بلکې د رکن یمانی له والي تر حجر اسود پورې وای او یا ملائک ولاړي چې څوک څه دعا کوي په امين کوي د حضور پاک دغه دعا منقول لا اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا دعا دغه منقول لا دا دعا دا این پدی ترکیب بانے منکول لگا نو پدی ترکیب بانے دیکور تا اللہ رب العزت دمر لیو فضیلت ورکڑے رب العالمین دی مونگو تاسو سمر شاعر اللہ چی دی داغی قدر او عزت دی مونگو تاسو پزنو کی کے رہے او ارسرا ورسر زما عزت مندو ہر امت تا دی اللہ اقبل زمواری مخلقی ور مونگو تاسو بہترین امتیو دغشان دکل وی کنتم خیر امتیت و دې سره څه شرطونه شته کنه اسی چې څوک بری امت کې پیدا دی نو هغه ته بهترین امتی ویلی وای تاسو غره امتی یې و درې شرطونه دي یو بد الله په ذات عالیا او په ټول دین ایمان راړي دیم امر بالمعروف وکوي نهی عن المنکر وکوي یو ځای زما عزت مندو د خپل وس مناسب امت ته پکار دی چې د نیکو حکم وکړي او د وس مناسب امت ته پکار دی چې د منکرات مخنیوي وکړي کچردا چې موږ تاسو یې نکو نو الله عذابونه برازي او عذاب ګوره ته شي ګټه ورې دلې دې له ګوره دا عذاب ته کنه بي اتفاقي ده کنه هر سره جاړي دا هر چا بي اتفاقي ده کنه بدامنی ده کنه دا هغه قسمه قسم عذابونه دي الله چې وایي مکه د امن ځای دی او ابراهيم عليه السلام یې د امن یو ګرځي نو دا خیر وکړه بدامنی دا اللہ عذاب دے بے اتفاقی دا رب العالمین سشے دے عذاب دا سیزن و گرانے دل دا دا اللہ عذاب دے دا کشران و دا مشران و نافرمانی دا اللہ عذاب دے دا قرآنوں پا منس کے طور بے اتفاقی دا اللہ عذاب دے یو ظالم مسلط کے دل دا دا رب العالمین عذاب دے دا دا اللہ حبیب فرمائے لی آغا وقت بدا عذابون رازی چکل امت پل زمواری پریسی یو جنر اللہ بندگانو بازی کسان پر عمل کی گرزی گرر منکراتو دا پار مینت کئی تیوی دے وی سیار دے باندو ندی جواری دا ظلم دے دی مخنیوے منگو تاسو لپکار دے یو جو خبر بات او کمو تاسو دا سیو نکو غور رايو زبل زلزلي چراغي د نور مسلمانانو له خبرداري ده چې کله امت به هي شروع کې او زنانه په پردي ګرځي او اجر او کورونه د کیو یو سیاب نه دکی شي او جواری باندو نا سدنا تاسو ګور استاسو دا بچي چې په دې ملک دا سي طریقې سره کیو دې وی سیار ده فحش دې به هيدا نو دا بچي چې په دې کې لوي شي ثواب راغی شي د دې په صحیح طریقې د خپل وس مناسب مو او تاسو مخنیوي په کار کې نه پکا او کوم او تاسو مخنیوي او نکو نو بیا ور الله عزوج راځي بیا ور الله بندګانو دا الله عزوج جن ګورا هر ځای کې په خپل کلی کې پکار دے شمو تاسو دې لپاره مشورې کو دې لپاره غشتونه کو خلک ګرځي د هر خبره لپاره د الله درزاده لپاره هر یو کلی والو له پکار دي چې خپل منس کې کینی او الحمدلله مسلمانان یو هر مسلمان په یوه نه اله شهر واده دا ناروا دي او داغه کلاس وسمو خو چې کلاس داغه مخنیوي او کو کلاس ني چې په جب وای او کو په جب ني لو پزل